Book 2 84 84 الماضي 4 داتيد 4 يقرأ ليسه لقد قرأت للتو jeg har læst لقد قرأت كل الرواية. Jeg har læst hele romanen. يفهم. Forstå. لقد فهمت للتو. Jeg har forstået. لقد فهمت كل النص. Jeg har forstået hele teksten. يجيب. سبارة. لقد أجبت للتو. Jeg har svaret. لقد أجبت على كل الأسئلة. Jeg har svaret på alle spørgsmål. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Jeg ved det. Jeg har vidst det. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Jeg skriver det. Jeg har skrevet det. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Jeg hører det. Jeg har hørt det. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Jeg henter det. Jeg har hentet det. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Jeg tager det med. Jeg har taget det med. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Jeg køber det. Jeg har købt det. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Jeg forventer det. Jeg har forventet det. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Jeg forklarer det. Jeg har forklaret det. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Jeg kender det. Jeg har kendt det.